पुरानी कहते ज्ञानी इश्क सजावा आग जवानी चली गई तो फिर नहीं आनी कुड़ी बेगानी रहने दे चीना सी था साथा صدق حد لدرجة انه يفسدني عليك.